أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا د سورت الصف اوم اتم نهم نمبر آیاتونه ما تلاوت کړل، خو سبق چې دی هغه به د سورت تر پای پورې څورلسم نمبر آیات دی، سبق به تر هغه ځای پورې انشاءالله ورسیږ. نو اول د دغه آیاتو چې دا اوس ما تلاوت کړل د دغو ربط د ما قبل سره داسې دی، فما قبل کی کستی صفیا دی دغه هغه احب الاعمال شفا الله تعالی ته په ټول عملو کې خوشو، الله تعالی ته مطلوب هغه د مجاهد عملیات کی چې جهاد څوک تر دغه ش عمل نست مجاهد و الله ته محبوب، هغه د قتال په نامه چې قتال او جنگو کې خلق وو وشنی مړې کې چې جنه مني. نو په هغه کې دا سوال کول کېږي چې الله پاک نو ته دغه خلق سره دا مسلمان په جنگ ولی اچي چې قتال پکې ویني په بیوي، د دې جواب د پاره الله عز وجل دا خبره مشته پیش کړ چې زه د دغه چا وجل غواړم، دغه سره جنگ غواړم چې د زما د رسولانو ایزاق یې زیره ولی کی، زما پر رسولانو استهزاء کی، تکذیب کی، درواغ بولی، زما د رسولانو چې کوم خبر ده دای مخالفت کی، د دغه خلکو سره په نمونه کې پیش کړه چې الله پاک نو دا رقم خلک هم ستا الله ویلو، خو د موسی علیه السلام قوم هغو په موسی علیه صلات وسلام چې کوم قسم استهزاء واغې په کولن، د عیسی علیه صلات وسلام نمونه یې پیش کړه چې عیسی علیه صلات وسلام هم و خلکو ته چې د مریم زوی و خلکو ته دعوت ورکاوه د حق، او هغو خلکو چې و د ده خبره سحر و بله جادو و بربر الله جادوګر دی دا سیرګر دی، نو دغه نه دی دا دوی نه مني چې د هغو رسولانو مخالفت یې کاوه چې موسی و عیسی و، خو د محمد علیه صلات وسلام هم دغسې مخالفت کوي، نو چې دغسې مخالفت یې کوي، ایزا یې کوي، استهزا یې کوي، تکذیب یې کوي، نو ولې الله پاک وایي نو زه لا ولې پر دې باندې د جهاد حکم نه کوم چې د دې سره جهاد وکړي؟ تر اوسه لا خبره پرا نه ده. دا دوی نه مني چې پیش شوې الله اوس د دغو خلکو بدوالي راښکاره کوي چې ښه چې دا زما د رسول ایزا کوي، تر دې بل ظالم په ګرد مځکه کې شته؟ نو چې تر دغه بل ظالم نشته، نو خدای دی لیونی سپی، د لیونی سپی بل هېڅ علاج نشته بیا قتل څخه، نو دغه اوس پسې وایي الله پاک چې خبرې ښکاره کړې چې دوی د رسولانو ایزا کوي لکه دا دوی نمونې، نو خو د محمد علیه السلام هم ایزا کوي دغه اوسني مشرکانو کافران، نو الله وایي تر دې بل ظالم څه داسې وایي، ومن څوک دی اظلمو ډېر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې دوی غوټه کول کوي علی الله پر الله پاک باندې الکذب د درواغ. نو دا استفهام چې دی دا دغه دی انکاری دی چې تر دې بل ظالم نشته، نو لکه موږ پلانې کار نو دار کوم چې خو نو نه دی، نو الله دغه سوای ومن څوک ازلم و ظالم دی ممن تر هغه چا افترا چې دی غوټه کوي علی الله پر الله پاک الکذب درواغ، نو در دې بل ظالم معنا نشته، دغه در ټول ځکه کې هغه ظالم سړی دی چې الله کښې درواغ وایي، داخل خبره وکړه چې تر دې ظالم نسته، اوس د ده د ظلم ښه بجې راښکاره کړي داسې وایي، وهو یدعا الى الاسلام، و په داسې حال کې چې هو دغه سړی چې په خدای پسې درواغ غوټه کوي، یدعا دی رابلل کېږي الى الاسلام، او اسلام ته اوس موږ پر ده بل بار باندې کولی، لا به ده خود وژېدی دی کولی چې یا الله وایي خو اسلام ته رابولم، زما رسول مور لجل دی کتاب ور لجل دی زد دنی کی غواړم چې د جنت مستحق سي دی دوری وسته کی جون درګه خو به خزالم ولاکی وس که پرده باندې غټ بوجی شول کې دای د نه منلای لا به برا وایلی چې زما چې دی دا شی د زیان خلاف دی زما پر طبیعت نه اواری جو پر ما بوج دی یا هو او په دس حال کې چې هو دی څوک دغه من یادی دا هو زبر هغه من از لموت راځي دی ملاقات یدعا دیره بلل کیجی در طرف سخه در علا و در رسول یل الاسلام و اسلام ته نوچه در دستر مر در غسنی که که ورغار و در غسی بجی که والله لا يهدي القوم الظالمين والله نعله عز و جل لا يهدي هدایت نکی من توفق دنی کلاری نور کی وچاتا القوم و آغا قوم تا الظالمین چه آغا ظالمان جی نو غوطا چه علاو تالا هدایت نکی نو خود دا مانا چه روز مرا دا بجی نور درجه پر درجه پسیر بولی جبولی خود دا هدایت امکانی نستا مزنی وقت تالا نو چه هدایت اللہ نور تکی اغم دا دا دا بد عمل پر نتیجه که نور تکی چه علاو زی که اسلام ترا بولم پیغمبران در ولی رسو تا پر بل زور وی نو ترگی بل ظالم نست نو چه ظالم نست خمار خبر خپل پسی متوجه که چنو چی شدی چنو دی بی جهاد بل علاج نلری دلته یو سوال باری دی ملاقات اغه دادی چنو دوغ خلقو چې دا انبیای نه من له سیرګران نو د ساحران نو می پرې شوې د شاعران نو می پرې شوې دغه چې کوله دا کار نو دا خو افکران نه دنو افکرا خدا د چې په چاپس دروغ وټه کې نو دی په خدای په دروغ کوم چې غټه کړی خو ایس رسول نه منی نو داغه جواب داری چې افکرا معنا دروغ وټه کول دوه قسمه دی یو دادی چې اثبات د منفی وکه اثبات د منفی لکه مثلا الله تعالی شریک لري خو نه لري دا منفی شی دی او یو څوک ثابت کوي یا ستا دا مې ابتراء سره خدای چې دروغ ورته کړل بل قسم ابتراء به داده چې نه پی د مثبت وکه هغه خو چې اثبات د منفی وو دا بیا نه پی د مثبت دی نو لکه د الله رسولان چې الله تعالی رسولان لري او دی چې نه لري نو خدا غم په خدای په څیر دروغ څه چاله وزر رسولان لرم توایا نه لرم خو خدای په څیر خبري غټه کوي چاله رسولان نه لري نو دا نه کېد مصفک نو دوه ته افتراء ویل کیږي نو دغه خلکو چې د نبیانو مخالفت کوي دي کوم څه به افتراء کول نه کېد مصفک کوي چې رسولان ثابت کی کتاب د الله څخه ثابت چې دا راغلي دي دا نه مني نو دا به افتراء ده په خدای په څیر دروغ غټه کوي خدای واسه دی وای نست نو په خدای په څیر دروغ وای نو په دغه د استعبیرو کې چې د جزاجم نه څه افتراء پر الله د دروغ کوي دی افتراء د دروغ کوي منا غټه کول د دروغ یو کړي ونه وس د دې د یو کار هغه علت بیان چې نو دې دا رقم وږي کې چې د رسولانو مخالفت کوي په ځینو ځای کې شرک په هغه ځای کې چې د اثبات من پکې چې رسولان نه مږي په ځای کې په ځای کې نه پی د مثبت کې دا په دې کې کم ولوله موجوده ده کم جذبه موجوده چې دا کار دی کې د نبیانو خبرې استهزاء کوي دروغ الله و یریدون دوی اراده لري د خلق د چیش یطفی او چی دی مرک نور الله نور ده الله لکه یو کی از اور چی برا بل سره پا پو وجنی پو پو دا چم پکی اغیر نگه اگه خپل را پا وسو دل سیا شیخ و مر نیسی نو الله وی دی دا کار که چی ما کم نور بل کردی دی ده ایمان ما چی کم اسمانی کتاب را لیجلی دی کم نبی می را لیجلی دا گوه که دا لو تالا نور دی بلیجه دی چی نمانی چی رسول در واق دی و دا کتاب در واق دی و دا سیر دی و دا جادوگری دی الله وی دی پو پر که دی واری چی دا غد خدای پاک نور مر که پا جمزکه که خاص دا دا خیطی و دا خوچ حکومت وجه لیجه چی دا غد با پکشی که آباد دا دا شعبات پکشی که آباد دا الله پر امین تر بزه کلانی دا غد کار دی که نو ترجیه بل ظالم ستنو خو دا غد ولولا پا دی که موجود دا چی دی مخالفت که یریدون دی اراده لري ټول دغه خلق د کم کار لپاره لیطفی او چې دی مرکی نور الله نور د الله عز وجل بی افواههم په خپل خلاص سره کدا ایس په خبره متوجه شه دا اوس چې ته وګوره کدا غ د جهان رادیو غانې دي کدا د دې اخبارونه دي کدا میګزینو مجلې دي چې دی چاپي ټول خو خبرې دي لیکي د ټول کار دغه دی پر دغه قران پوکي چې دغه مرکی دا اور بل نسی من د خلګې ونه من عمل په ونه کې دي دغه کار بیا افواهی هم ذکر کوي په خلی سره دي والله متم نوره الله و انه سبحانه و اوري شي والله الله عز وجل متم پر کوم کې دي نوره د خپل نور دغه نور الله پر کوي چې کوم وخت وخت چا کلی دي چې دغه وخت خو به دا نور په مزه کې چلیږي خلق به عمل پکې ولو کره الکافرون ولو کره کې سم بد غني الکافرون دغه کافران پر کافر دې بد لګيږي خدای دې بخید د لمنه غضب څخه سره ور وچی الله یې زی پر کوم او دا مش په دې دا وېدل د نور محمد طریق د وخت سره واخره دې کم کار کاوه چې خلابه وکي خدای الله نور یې وږي دغه علما دې بندیه ک رنجی شخ ک بیسه ک اغه چکتون خلق فرجین په خوا ولاړو تر اغه جذبی زوان سوزه په خوا چې کوم د خلقو سره جذبات د دین و اغه سړی دل سړی دل به خنی جه و چې وطن کفر ته ولاړسي د چرالی په خلقو کې د چند سو جذبه الله عزیز نی پرکوم از مانو را لاک خاتن کی چې ما اراده نه کړ بیا سره اخر سره اخر سره د نړۍ د نور کفاره له کوم کار د پاره را خو چې د الله تعالی دغه نور چې بل کړی دی چې د قران کریم هدایت چې دا مړ کی په خلکو کې فحشاء عام کی منکر عام کی نشي شان عام کی رخصن عام کی غزل عام کی دغه کاری وو کله یې کبل شي تیس دی نیول دی خو د بل شي ملاک از دی نو دی خوشته چې د نور مړ کی الله د نور داسې پرکې چې خلکو کې دونه جذبه را لچ په ځم سی به مانو تر چې ولاکه رسم ورکې دا ور کله یې په خبره پوسی دا است چې حاجان چی شو خو هغه دغه ویل چې تز ما د رب نور وژنې چې هغه دلته بل کړی دی یا نو زما څه ژوند پاته دی است چې حاجی ولیدونه څونه وسو په سوو په زرو کې شو دلته دا نور بم بارونه دا شې چې کور کور کېدل خدا ګر دغه د فارونه ده الله د خبره صادقه ده الله یې زی پر کوم چې کوم نه ټایم ورته ټاکه ده چې دغه وخت پورې به دا جنګ نه سي د مزک څخه ختم کولای ته به غواړي چې ختم کې هغه شل ځای نور ور بل چې ته شل وژنې سلويش ځای نور ور بل دا سوای والله لا پاک متم وبرکونکی دی نوری هی د خپل نور ولو کریها کسم بدګنی الکافرون کافران فسئل او هو دغه الله الذي ها غزات دی ارسل چر علی رجل دی رسوله رسول ده بل هدا په هدایت سره را لجل دی خدا سمراد د قران دی الله د خپل رسول چې محمد علی السلام دی په هدایت را لجل دی و دین الحق او په حق تن سره را لجل دی اسلام دین دی د څه د فار یظهره علی الدین کله یظهر چې دی را ظاهر او را غالب کی دغه د رسول راځي دا کار کی په جمع کې د څه د فار چې دا دین غالب کی پرچا علی الدین کله پر ټول ادیان که یهودیتی که نصرانیتی که اندوگری ده که بلدی که بلدی علاوه ما چه کم رسول را لیرلی ده هدا می ورکرده ده هدا ده قرآن او دین حق می ورکرده ده چه ده پاره چه ده دین پر طور ادیانو غالبه که امی نصرانیت پا مقابله که ناکامه سی امی یهودیت پا مقابله که ناکامه سی امی شرک پا مقابله که ناکامه سی ده بده غالبه که یلغیره چرا غالبه که هو ده دین ده دین حق علا دینی پر اغا دین کلی پر طول دین بانینو ولو كره المشركون ولو كره كثم بدغني المشركون مشرك دا خبر درنته ما میج چې دا الله نور به پرکیج دا الله تعالی د دین حق پر نور ادیان غالب کیج البته د مخه ولو كره الكافرون ذکر سو د لی ولو كره المشركون ذکر سو اگر چې مشرک او کافر چې دی پر دا بدل کیج چې دا الله تعالی جن مخته ولارسي دا الله تعالی جن خلق ومني الله دا کار زنی فرکوم نو اوس هغه مضمون تر دې ځای بني را پرس چ هغه جهاد د جهاد مشروعیت هغه سبب الله روشانه کی چې د خلکو سره مقاتله ولې د الله خوښه ده ولې جهاد خوښ دي خو دې د رسولانو مخ نس هغه دوی نه مونیسوي الله وي دې زما غنور چې ما بل کړی دې په خپل خپل وزنی نو تر دې بل ظالم نسته د دې ظالم مال د بل علاج نسته په مخزو کې به ګولې ورچره ده بل کار نه کول کیږي چې دغه سره مخه څخه چپ کې نو به جن د لاس څخه الله تعالی آزاد کی پرابسي په خپل ځکه کې چې د الله کوم عبادت یې هغه ومني تر دې زه دا مضمون خلاص وسط يا أيها الذين آمنوا سخشتي ترغب وركي وجهات أغخي حكم بيانك شارعوا لزما دغش عمل در طول كارو خشتي كارسوك ما رازكي دغا دا جهاد عمل جوك وسط ترغب سركا مركي دا جهاد جوية سمرية در تبايانيه یو سمره د اخرت د چ په اخرت کې دغه ګټه پر بنا ده بلې د دنیا د چ په دنیا کې دغه ګټه پر بنا ده نو دا خو دا رقم تجارت الا در وشو چې ګر سره تاوان ولاکې دکان که څوک را باسي مال دی وځي بل ځای ته وړي ګای ګټي ګای تاوان علاوه ما د تجارت د شې مې چې دغه سره تاوان کې نه په دنیا کې کې نه په اخرت کې کې دا ګټه ور شي دي نو ترغیب ورکې و خلکو ته دا جهاد چې مخکې ذکر سوی چې دا محبوب عمل دی د الله تعالی ته خوښ عمل دی بس فرمای یا ایها الذین ایها خلقو امنو چې دی ایمان راوړی دی ایماندار دی وغوته هل ادلکم هل ایا ادل زدلالت وکم شوونه وکم کوم وتشت علی تجارت پر دسی تجارت تنجی چې اغه نجات خلاصون در کې کوم وتشت من عذاب الیم دا اغه عذاب څخه چې اغه دردناک دی دا سی تجارت تر ونه شه لکه سړی چې چاته وای تا ته یو فایده منه خبر و نه کوم نو خو دغه معنا چې یعنې هغه ته شوق ورزیاتی چې بابا نو چې فایده منه د وجه نه راته کوي الله دغه سوی زه و تیسته داسې یو تجارت تر ونه شیم چې هغه تجارت ګر سره تاوان نه کوي او د عذاب الیمه څخه دې خلاص کړي یعنې نو زه د خلکو شي الله پاک نو وجه نه راشي دا تجارت خلاص راکه خو زموږ خوښ دغه تجارت دی یا ایوه الذین ایغ خلق آمنو چه دی ایمان را وڑی دی هل ایا ادلو زدلالت او شوون وکم کوم و تسیت علا تجارت پردیسی تجارت بانی تنجی چه خلاصون در که کوم و تسیت من عذاب علیم داغ دردناک عذاب چه تسیت خلاصون در لرا در که نخو مانا غشتن از برد خواه چیس و چینی و یا لا پاک راتویک اوز اغا لار راشی چه تجارت نو داغد گرد تجارت و اجزاو تا غاش نیست تؤمنون بالله و رسوله تؤمنون تس ایمان راوری زایر سغد مزاره ده معنی ده امر نو تس ایمان راوری بالله پر علا پاک و رسوله ده اللہ تعالی پر رسول باج یو داغ کار وکی چه الله او رسول ومنی استهزاء ما پکوی لکو خلق چه کولا چه بارا مستحق ده جیسو چه الله جهات پر علاقی و دا نور مومنان چه القتل یکی بل و تجاهدون او تسی بجهات کوی فی سبیل الله فلا رکی دا اللہ تعالی بی اموالی کم و انفوسی کم پا مالو سرستاسی پا زنلو سرستاسی بل داغ دیده یه تجارت جز چه ایمان براوری پر الله و پر رسول تر ایمان روست دوم قدم داغ دیده چه جهاد بد الله و تعالی پا لارکی که یه پچا و پچا پا مال هم چه تا تبیر محبوب دی پا نفس پا سر هم چه تا تبیر محبوب دی پا داغ دوشیانوانی جهاد وک ذالی کم داغ کار چه دی کم و تیسی توایم خیرون دیر گتور دی لکم سیسی دفاره ان کنتم تعلمون ان کنتم که چیری تیسی یاس تعلمون تاسی پوهیر که دماغ کار کهی علاوی ما دا داغ استجارت تر ورشاو چه داستا دفاره دیر گتور دی هم پا چاکی هم پا رقبا کی هم پا دنیا کی که دا اسم مزمون پایدل یاست که تا رقبا چ تاول سماره اخرویای بیان در یزه خغه ترغیب در لره درکی چې دا جهاد کې دغه شو پیدا پرته ده چالو طلب تست چی شو کی چې خیر به در لره درکی دا سیسه لپاره ګټه وردی کدا جهاد تست شو کی تاول په اخرت کې ګټه لري ګټه یغفر لكم دغه نو هغه سماره د اخروی یغفر بخښنه بو کی الله تعالی لکم ستسه د لپاره ذنوب کوم د ګن هوست شي نو دغه اخروی ګټه چ په اخرت ورسه تا په دې دنیا په پلنډو پلنډو ګناوی کړی چې ورسه شی لامی دا ګناوی الله تعالی تاسو معافی د چا د خاطر د خاطر څخه دغه جهاد فی سبیل الله ستا مال ځان په شکل لګول نو الله یې دغه اخروی ګټه سول و یدخل او داخل به کوم تاسو جنات و داسی جنتو تا تجری چی بیجی من تحتی لانج حاتر داغ جنتو دا خود جنو زادی ملاقاتی دا تحت او دا حاتر منز مزاپی شول کیج من تحتی اشجاری ها یا من تحتی قصوری ها لانج تر درختو جا دای جنتو یا لانج تر بنگلو دا جای جنتو در بنگلی لانج چی شی بیجی واله بیجی دا نمانه چی دا خونی پنس کی جی رسوی دلته په دنیا کې هم دغه رقم د یو چا د کور مخ ته چشواري بارا ورور یو شایي سرای او د سرای لاندې دلته یو شواله ورته به د معنا دي ته بدلته نږدې ولي ورته به یېږ اوبه به ډېرې درخت خو به یې چې یې بنو نو بارا در تحت او د ها تر منځ یې اشجار کړی دی چې لاندې تر درختو لاندې ولي به یېږ یا یې لاندې در بنګلو در قصور در هغه لاندې به ولي به یېږ تجري به یېږ به من تحت دلاني سخدر درخت هذه جنته الانهار وليب بيج ودقس جنته تبي داخل على ثلاث سي داخل كي ونخون خو درو بخش داس جنته بيج ومساكن او دس زايوت د اوسيدو به مور داخل كي دا ومساكن د عتفي پر جناتين تر يدخلو لانجس چتي سي به داخل كي واغ باغوت او داخل بو مكي مساكن او اغ كورو زايوت د اوسيدو طيبه تن چغه ډير طيب شوجي داسې بنګلي او داسې ځایونه د اوسېدو دي چې طیب دي طیب بنا عمده چې نمونه بل ځای نه وي دا به نو بیا چیرې دا مساکن طیبه فی جنات عدن فی جنات په باغو کې عدن د همیشه توب دا د همیشه توب باغونه دي په دې کې خزان نه راځي د دنیا درخته خو چې دي چې څومره ورته وګورې ښه خوند کې زرغونې سره چې نه ځنی ولاړې دی بل وخت چې راسم ځکه ګرد بلګولې ولي درخته دغه سپیرې ولاړې نو خزان داریم اگه جنتونه دا عادن یه دا همیشه تو بی خزان التنسته پا دغسی مساکین و پاک و شوش و مساکینی که مداخل که اگه پا دغسی باغو که جور سوی چه اگه دا عادن دا همیشه تو بی کتاو انو دغت دریا کار چه مخبرت تو گونه هست جنتو تا داخل اول سوی او دغسی شوش و کارو تا چه پا دغسی همیشه نی جنتو که جور جو و جیتور داخل اول سوی دام یه شیدی ذالک الفوز العظیم الله وی ذلك دغنو الفوز و کامیابی ده العظیم و لو ده ده یه دنیا کو خارسوک جوره ولی سی جور بی که خوبیر تا پات ده زنیا اصلی فوز عظیم الله وی حق ده نو ده ده چه پا برکت تا ترا ورسی ده ده ده اغا جهات پا برکت چه الله ترغیب ور لروار که چه ولده سی و تجارت رو نشه چه پا نیکی دوی گرد جیم ده دنیا هم ده آخرت ده غی ده آخرت گرد چه بیان کرد الله وی ده فوز عظیم ده غط په دنیا کې پوز پر بنا دی خو عظیم پوز هغه دی چې هغه په آخرت کې سړی ته لره ورکول شي. دا کومه پایده دلته بیان سول اخروي د جهاد ثمره چې په آخرت کې دغه ده چې دا اوس ذکر سو. بله ثمره چې د دنیا د ذکر کې الله وایي اخرا یوه بله هم دا اخرا صفت دی یو خصلت د پاره چې یعنی و خصلتا اخرا یو بل خوی له امسه چې الله یې درکوي تحبون چې هغه داسې خصلت تحبونه چې تاسې خوښوي هغه ستا دغه ځای خوږیږي ته دغه ځای ډېر خوښی ده اوس چې راځي الله فوز عظیم خو هغه دی خو یو بله پایده ده چې ستا ژبې او هغې ته ډېر ضرور وي. څنګه دی؟ نصر من الله و فتح قریب. نصر کومک من الله د الله د طرفه ستا دا کومک خوښ دی چې ژر پر کافر کامیابه سي علاقه سره فتح سي خندا یې وچکچکې جوړ سي چې چمبایه که څنګه مو ونیوي ده ستا دغه ځای خوښ دی تا ته دغه خوند درکوي الله فوز عظیم هغه دی مګر خو دا هم درکوم الله پاپه کې دا هېڅ په خبره پوهېږي. و اخرى یو پایده اخرى یو خصلت اخرى بل ستا تحبونه چې تاسې خوښوي هغه هغه ستا ته هغه محبوب دی نو هغه قرآن کریم کې هلته څنګه وایي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا تسد الدنيا جون خوشت دي هغه خبر او کرچتا ته نو دغه اصلي د ادم در عالم الله خوان در کینو والاخره خير وابقى اصلي اخرت چې دی هغه خیر دی ابقا پته شو دی نو د اخرت کامیابی وسه برای په فوز عظیم یاد کړل په دا بل کې فوز عظیم نو وای فقط دسی چې نصر کومک دی من الله تعالی د طرفه څخه ستې سر غیبی امداد اسباب دی برابر نه پر دشمن کامیاب سي بارن دی څه چمبو کې خود د باکل والی شکار کیږي چې برای اورور په خدای چې د خلکو پر شمول وښه مرته شاله ګټه وبې زغلول دا د پلان ملک فوجا ور سره وسپدې دې خپل باکل باندې یعنی چې معنا زه خونو پرا کوم ولکه زغلول وي چې د پلان ملک فوجا ور سره وس ورته چې بیا خو دې ګوس په تبر نه ماچیش باڅه دې بیا دوغه نه په قران چې د اجازه را کړي پنځه به تیر کمنو چې دلته 2000 ورې پنځه به هغه ګړي کړي دلته بیا بیرته د لاس اسمال هغه به بار واچ په هغه پوجام سره وځي وس غلور اصلي هغه د حق خبره دی پټي الله عز وجل دې فرمایي چې نصر به د الله د طرفه سخي او فتح قریب او ډیره نږدې فتح به الله تعالی در لره درکې او سس خوشم دغه دی پس په دا پای کې نو رسول علیه السلام ته وایي وبشر المؤمنين وبشر زيري ورك اي محمد فدغه دوه کامیابی چې دا ذکر شي چې د اخرت کامیابی سو فوز عظیم سو ام د دې دنیا کې المؤمنین و مؤمنان ته زیر ورك خبره کچ الله دغه فرمایي کدای سپ خبره پوهیږي وبشر زيري ورك چاته وایي ورسول علیه الصلاه والسلام ته وایي زيري ورك دغه دوه کامیابی دغه دوه سمرو چې په جهاد کې دغه سګي وسمري پرتی دی وچاته المؤمنین و مؤمنان ته ورك دا خبره چې وس خلاص اسو خمال ترغیب و جهاد تروان دی دغه یو قسم ترغیب ورکی چې دایې ګټ بیان سپړي وس دا خبر هم کی چې الله و د نبی علی السلام او امه توای برای هغه د حواریون را کم سی حواریون د موسی علی السلام حواریون دا چې د حور څخه دی حور د سفینه ته ولکه مو جوړ حور عین حور مناغه سفینه شې عین سترګولی چې په جنت کې الله تعالی ورلوکي نو دام دغه سی سپین زړګي خلق و عیسی علیه السلام ورته وویل چې زما کومک به څوک وکړي دغه سپین زړګي خلک ورته راولاړ شول موږ هغه پخوا تېره سوی ده موږ ویلو چې بهرن دا حواریون یو څو نفر او چول دوبیان وکالي یې پرې ولل عیسی علیه السلام ورته رالی ویل دا څه شي کوي ویل دا د خلکو جامې ورمینځو په مزدوري باندې کالي یې ورصفا کوو د خیرو څخه برای عیسی علیه السلام ول کالي خو دونه مهم نه دي راځئ چې زه در دې ښه کار در وشم راځئ چې د خلکو زړونه ورصفا کړو خلګو زونه ور صفاکو دا کار مدي شو غو ته خو بيقي شدي څنګه صفاکي ور خو د شرک ډاک ځلونه د د د معاصي او سر ډاک یوغه محبت پک شدي راس چې کارو کو بر د زونه ور سي خلکو زونه بیا صفاکو دا سی بیا کو بس دی ول درځي په بل دغه کې بیا راځي چې د حواریون اصلا دي شکاریان خلګو شکار بکاوه بس دلته تور درول یلته د دریاب مایان نیول دغه بیا به گزاره نو عشر سرات او سلام بر رالي برای ول زه درځي غټ شکار مدر وشه دی څنګه شکار ورته کیس خو حیوانات نس یم به هی نس یی چوک نس راځي چې انسانان شکار کوه شکار دغه چې بس ته انسان شکار کې غول دا څنګه شکاریږي بریا شکار دغه دی خود د زړه وسه شرک ډک دی اباس دا غته راو ګرځوګا کی په جال کې دیونی دا لا عز وجل سره شناخته کو پر الله به ایمان راوړي نو دا هغه حواریون نمونه الله پاک ورته دی او نبی د نبی علی سلام او امت چې هغه رقم تسم رسته د نبی علی سلام وکي لکه هغه حواریون چې عیسی علی السلام ته ذکر تکول چې مر پر سره ولاړ الله و یا ایها الذین ای هغه خل امنو چې ایمان راوړي دی ای مؤمنانو معنا دا سو كونوا تسسي انصار الله انصارك ومكان الله تعالى وكمك شريك مزوري تركي نو ده الله عز وجل كمك خد نكي كمك تخزرات نلري على وتلاخ عزيز دي غالب دي انصار دين الله نو تسكو مكان سي ده الله ده جن ده جن ده بارا كاروكي سركم مركو مكان سي ده الله ده جن الله كما قال لك شبو يليو عيسى ابن مريم عيسى ده مريم زي للحواريين واغ حواريون خلق تشويلي والمن سوق تي انصاري كوما كان زما الا الله وانا الله عز وجل يعني ما ناد الله تعالى وخاطب زما كوما سوق تشويلي خو عيسى عليه السلام قوم تدعوات كاو يوازي وتنهاو مرقري انا درلو شي يصوم منان ورسرا ودا حواريون اغ خونم دغه رقم د خبر تبي غژني ولي دور زما کو مکو کی په دعوت تبلیغ کې دا خبر چې زه درته کوم عربی ته زه دلیل درته وایم نو د تاغه صورت چې من څوک چې انصار کو مکان زما چې دول یې خلقو تیسي سي انصار د الله ندی یا ایها الذين دخلوا الله ول چې هغه کسانو چې ایمان مراوړ دي کونو تیسي سي انصار الله کو مکان د جند الله سره کم کما قال لك چې ویلي و عيسى ابن مريم عيسى د مريم زي للحواريين وحواريون چې ویلي ول من څوک چې انصار کو مکان زما الا الله تعالى وتعالى وترفت تعالى وتعالى د جن خاطب زما کو مک څوک وک قال ورتوي ويل الحواريون اغه حواريون خلق ولنحن انصار الله نحن مش انصاركم مكان الله تعالى عز وجل کدا اس په مضمون پوس وس چې ما د فل شمال دولز ما د کومک کوي په تبلیغ کې د جند الله خواته د الله تعالی د جند خواته په تبلیغ شرکت را سره وکي دا زولي وایم دا په دې ملته بل آیات کریمه دی ملاقات په ال عمران کې تر سویلي چې حالت او عیسی علی السلام د فرمایل قال من انصار الى الله عيسى والجزما كمكان وعلات السوق دلته خديش ولا قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الله من انصاري فيري حواريون تي ولا فغايت حواريون نجي ذكر سيدس شي عيسى والمن انصار الى الله ورا دلته وي حواريون تي ولا انت مطلق تقول سوق يا انصار زما لو تلا اخوات قال الحواريون نحن انصار الله وحواريون بار المجد لو تلا دجن نصرتك وامننا بالله او بر على ايمان راودي واشهد باننا مسلمون او تشهد سفر مجد بس مش مسلمانان اسلام مقبول كي دو 25 نمبر في ال عمران كي دغ ايات دغ فرق سرسته الله عيسى مطلق ولا جزء ماكو مكسوكي حواريون والمر وس عيسى وحواريون ولا جزء ماكو مكسوكي نو دجد هو فاركس وإذا ترتيب لري ترتيب زمنا أول دوار عيسى عليه الصلاة والسلام مؤمنان ملقري ندر الوضل نو عام ودا بني إسرائيل تباري ولا جزء ماكو مكسوكي زمنا يعني إيمان راولي دا غسل كذا خدای دا غسی و پیژن لکه ما چې پیژن دل دا غسی معرفت حاصل کی نو الله ته نصرت وغوښتي چې معنا مؤمنان ایمان راوړي حواریون ولمش ایمان راوړي ابارن حواریون ورسره و دا غسی به د خبرو ته غوښ دیوري برای پر حواریون ژغو کې دا پلان به حواریون تختاب ول پتس کې به څوک سچ زما کو مکو کې نو دی بلاته کو مکو کې ایمان راوړي نو دا دغه دعوت د تبلیغ لارې بر او تک شو چې په دغه لار کې راولاړ سي سيري مؤمنین خدای غسی نه است نو کار نه کوي په دغه کار کې را سره شریک چې آیاتونه دبرکه مسوله یو اوغه د علی عمران دی چاله ته مطلق دوه لچز ما کو مکو څوک کی حواریون کی خطاب نه وکړي اله ته حواریون تل چمور کو مکو دا کتاب چاته اوس دا خطاب خاص حواریون ته وکي چې ودی چې لز ما کو مکو څوک وکي نو د دې سوالاته کو مکو اړ کوي معنی دی راوړي نو د دعوت د تبلیغ په باره کې کو مک دی نو د هغه آیات په هغه مرحله کې ویل سوې دی چې ایمان خلق نور راوړي دا آیات په هغه وخت کې ویل سوې دی چې حواریون ایمان راوړي د په ایمان نه لکه چې نور کارم وکړي یوازی ایمان نه دیشته دغه سره کښینه نور کار وکړه دعوت وکړه نو خلک هم را کاش کرا سره دغه وای نو کله کښی ویلی و عیسی ابن مریم للحواریین حواریین ولمن سوق تی انصار کو مکان زما الا الله وعلى عز وجل قال وی ویل الحواریون ولنحن مش انصار الله کو مکان د علی په تبلیغ کول کی چې معنا جندر سره بیان وو انا بس دا دې درګه په امانت مخه بنوم لا قاری دا خبره کښیږي چې یعنی نو چې دی دعوت شروع کی فآمنت دا پی خود تپریع دا پارده نو بارا ایمان را روی تایی پتا نیور دلو ولی خبارا عیسی علیه السلام یو وایز نوس پتا بجخ که دای دی ملگری و سر پیدا کرد چه درزی کرد آدی دعوت که دا جن دا پار جلب که خلق را کشی و جن تا بارا پا بنی اسرائیل که جوی پر که جوری سواد چاو چا دا دوغ دعوت بلیغ ومنی ایمان را روی چا انکارو که کافران سو دا از بینی فآمنت نو چه دی دا دعوت شروع که فآمنت ایمان را روی طائف و دنیوی دلی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل و سخه و کفرت او کافر رسول طائف و دنیو بلر دار و برای یوا کافر پک شوی داس و یوا مؤمن شه د دوغ خلقو اغه د تبلیغ د دعوت خبره و منره اغه عیسی علی السلام چکم پروگرام را وڑی و دجن دی چې وی دلی سو نو خو جنگ بره شروع سن نو برای په مجلس کې خدام ناس عبد الناس خبر سره پورته سي دستي د اوي شاري هي سناريو سره پورته سي نو کوم یو غالب کیش فايدنا الذين امنوا فايدنا نو مشتا اد وکي کو مک مو کې علاوه الذين ده هغه خلق امنو چې غو ایمان را وړي وو على عدوهم پر دشمن د دین او دشمن خلا کافر ډاله بس مو ده هغه امداد وکي د بل نه منا مشتا کې شو ولا پدا چمر ترغیب و جهاد جهاد لپاره ترغیب دي ترغیب دا غري چې الله او مؤمنان توای د محمد علی السلام امت چې تا غس کردار ادا کله کد عیسی علی السلام هغه امت کې چې حواریون و او غو دا کردار ادا کی چې هغه د خبره و منل دعوت ورسره شروع کی چې سم دغه رقم سید محمد علی صلوات و سلام خبره و منی جهاد و شروع کی لکه دغه خلکو چې مجاهده بل قول کول ته سم مجاهده بل مقاتله و کی جنگ شروع کی چې محمد علی السلام صدر توای هغه شو کی پیا چې شروعږي الله تائید را وزستا تائید کول کیج نصرت کول کیج لکه نصر من الله و فتح قریب مش مسمخ کی وایک منو وای ادا فجن من کی وای شد دو خلق ما راي فایدنا مش تائید وکي بهره مکو مکو کی الذين ذهق خلق امنو چی ایمان را وړو پر چامو د دې کو مکو کی علی احد وهم د دې پر دشمن ما فاصبحوا ظاهرین فاصبحوا دي برا وګرځیدل الظاهرين غالبه برا په خپل کار کې دي غالب بس ول خلک دي په قول وکړله اغه نور خلک چې مقابله کوي هغه مغلوب بس ول دي په کامیاب بس اگر چې د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام په جن کې چې دي عملی جهاد په بیل مقاتله نه دي سوی جهاد خاص بیل قول دغه جهاد چې دي د مقاتله دا د جن نور نبیانو په وخت کې وو او د نبی علی السلام په وخت کې وس ما دي مشروع دي د په وخت کې نه دي سوی د په وخت کې مجادله په چا سره په قول په قول الله تعالی دی پروغه باندې فش کبور کامیاب کړل نو د ټوله سرت موجل محوري موضوع جهاد پر جهاد را وکړ خدا دی اوله کوم خبره ته معرفت کړه چې احب الاعمال خوش اعمال وعلى تشهد يا جهاد هغه په سر کې تیر وسو بیا په دې وس کې الله تعالی د جهاد تعبیر په تجارت وکي شو دا غس تجارت تر ورشه چې دا غ سره لن تبور تجارت لن تبور چې دا اس حلاکت خراب خراب ګر سره نه لري په دنیا کې هم ګټه په آخرت کې هم ګټه الله اگر چې څه د دنیا او زیت تر بار دي چې کومه کسر راسي کمه به راسي فتح وسی مگر عظیم پوز کوم دی هغه د آخرت غری هغه په دغه تجارت کې تر لاسه کیږي ولا عز وجل د ټول مجاهدینو تجارت معنا دغه کار چې کړی دی الله کامیاب کی مرسیست د جدید امداد توفیق الله تعالی را راکی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.